Alınlar benimle de verdin mi? Evet. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulü'ke. İslam ilimlere giriş seminerlerindeyiz. Üçüncü seminer değil mi? Üçüncü seminer. Geçen hafta taahhüt ettiğimiz konu tasnifi uygunluğu. Yani ilimler sınıflandırması. İlimleri sınıflandırmaya dönük, taksime, ihsaya dönük, tarbiyumana kökü var. Biz müselsel tarihi bir gayretle karşılaşıyoruz. Bizim İslam kültüründe de yine filozofların yaptığı, mesela Farabi'nin ihsa uygulama örneğinde olduğu gibi bazı ilim taksim ve tasnifi, ilimlerin sayımı yönünde bir efendim, uğraş var. Ve uğraş neticesinde oluşmuş bir literatür var. En basit örneği olarak hemen bizim Taşköprülüzade'nin, değil mi? Mevduat-ül Ulumu zikredilebilir. İki kalın cilt Osmanlıca, oğlu tarafından Arapçaya çevrilmiş. Ne olmuş? Müftah Saade ismiyle üç cilt olarak basılmış vaziyette. Ondan sonra Tertib-ül Ulum var Saçaklızade'nin. Ondan sonra Evcen'in ölüm var, Kınnevci'nin yahut Kannevci'nin. Ve Macem-i Gülden de Kınnevci olarak zapt ediyor bu ismini. Ama Ebu Budde ve bazı muhakkıklar Kınnevci diye, Hindistanlı efendim Kınnevci. Onun Evcen'in ölümü var, üç cümlik. Yani ilimlerin alfabesi, Elif, B, C, D, Evcedi anlamında. İbn-i Haldun'un bir sınıflaması var. İbn-i Ekfani'nin İrşad-ül Kasid isimli kitabında bir sınıflama var. Orada 60 tane ilim dalı yer alıyor. İlim dallarını açıklıyor kitaplarına. Meşhur uzmanlarının mütehassıslarını açıklıyor. Böyle bir literatür var arkadaşlar. En son işte Mahzen-ül Ulum var. Osmanlı'nın son döneminde iki aydın tarafından yazılmış. Biri sanıyorum Ermeni'nin Mahzen-i Ulum diye. O da bundan önceki bütün hasılayı, masayı toplamış, ortaya koymuş. Tehanevi Keşraf İstirahat-ı Funu'nun girişinde bunu yapıyor. O katılmasında bunu yapıyor. Gazali Fatiha-ül Ulum isimli risalesinde bunu yapıyor. İlimleri tasnif ediyor. Sadece tasnif etmekle kalmıyor. Orada ilim anlayışımızı, ilim anlayışımızı, adabını, ta ki alimler sultanlarına para alabilir mi alamaz mı? Maaşlarına kadar kendilerine efendim ikta edilen arazilere, validata kadar yani işin kursağına kadar sorgulama yapıyor İmam Gazali. İhyale yapıyor. Zekeriya Mesai'nin Hizanetül Ulûu var. Küçük bir risaledir. Ellûbü'l Mabîm üzerine yazılmış Gazali'nin o senelik bir risaledir. Orada da çok zengin olmamakla beraber yine bir tasnif yürürlükle karşılaşıyoruz. Ama bu konuda yazılmış en geniş ve belki de en maharetli yetkin kitap öyle görünüyor ki Taşköprülüzade'nin bir Osmanlı müellifinin yaptığı Doğu Atül Ulum olsa gerek. Evet, ben bu literatürden faydalanmak suretiyle şöyle kaba bir çerçeve vermeye çalıştım. Tasnifi ulum konusunda. Tasnif, sınıf sınıf açıklamak demek. Yani ilimleri sınıflandırmak. İhsa saymak demek. İhsa ulum Farabi'nin Türkçe'ye çevirildi. İlimleri sayımı diye zaten. İlimlere böyle bir ağaç gibi barınma imkanı bize sağlıyor. Size dağıtmış olduğumuz evrakta da, notlarda da beni takip edebileceğiniz orada malumatlar hülasa edilmiş. Genel olarak tasnifler hangi kriterler üzerinden yapılıyor? Mesela dil üzerinden yapılan bir tasnif var. Arapça olan bilimler, Arapça olmayan bilimler şeklinde. Ulum-u Arabiye, Gayr-i Arabiye. Keza dinle alakası cihetinden yapılmış tasnifler var. Yani şer'i ilimler, gayri şer'i ilimler şeklinde. Keza konusu itibariyle, konusunun hakikat değeri itibariyle yapılmış tasnifler var. Yani tamamen zihinsel, itibari şeylerle mi alakalı yoksa hariçte, fizik dünyada bizatihi var olan şeylerle alakalı bir ilim midir? Buradan hareketle yapılmış tasnifler var. Bunlar da hakiki ilimler, gayri hakiki ilimler. Zihni olan ilimler, mesela matematik, bu manada olmuş oluyor, tamamen zihniyetten bahsettiği için gayri hakiki ilimler. Bunu da modern insan, işte matematiği böyle hakikat saymazsanız, anlarsa da geri kalırsınız. İşte İslam dünyasında geri kalmasının sebebi, matematiği vehniyattan görmesidir diyor. Vehniyattan, yani vehim, hayal. Çünkü vehniyat bir kategori arkadaşlar. Bizim varlıkları kategorilendirirken kullandığımız bir tabirdir. Vehniyat, itibariyat demek yahut zihniyat demek ne demektir? Varlığın bir kategorisi. Kitabiyat var, zihniyat var, efendim. Ondan sonra da lafziyat var. Bir de ne var? Ayniyat. Ayan var, lafız, ayn var, lafız var, zihin var, hat var. Biraz sonra göreceğiz. Taşköprülüzade ilimleri bu dört varlık mertebesi üzerinden tasnif edecek. Sırf ulumu dikeniye babından ulumu hakikiye babından mı diyelim? Her neyse tek kesin bir rakamdan 1300 küsur tane ilim orada sayıyor ve tespit ediyor. Vehmiyat yani ait olduğu varlık kategorisi itibariyle hariçte karşılığı yok, tamamen zihinsel demektir. Yoksa ham hayal, bir işe yaramaz, vehim, hurafe demek değildir. Böyle kavramlarımıza, metinlerimize, şer'i mevakıflarımıza, şer'i makasıtlarımıza ideolojik gözle yaklaşmanın insana düşürmüş olduğu bir efendim ironidir diyebiliriz buna. Biliyorsunuz matematik özde şekillerden, çizgilerden ve sayılardan bahsediyor değil mi? Sayıların gerçekliği var. Adet yok, mahdut var. Sayı yok, sayılan var. Sayılar, sayılanlar üzerinde zihnimizin yapmış olduğu bir soyutlamadır. Biçim yok. Şekilleyen biçimler yok. O biçimler içinde kaim olan fiziki nesneler var. Nesneler dünyasına baktığımızda biz o nesneleri zihnen biçimsel olarak soyutladığımızda üçgendi, dörtgendi, küptü, prizmaydı, şuydu, buydu vesaire takım şekillerle karşılaşıyoruz. Geometrinin bizzat kendisi hariçte yok. Geometri bir zihinsel soyutlama işidir. Bundan hasıl olan şekillerle alakalıdır. Dolayısıyla vehmiyet demek yani zihinsel demektir. Hariçte karşılığı yok ama harice uygulanıyor. Bir başka ölçü, kaynağı insan olan, akıl olan, muhakeme ve tefekkür olan ilimlerle kaynağı nakil olan, haber, sema, duyum olan ilimler şeklinde, akli ilimler, nakli ilimler. İşte cüz'i külli ilimler, mevzusu kül olan, mevzusu cüz parça olan ilimler şeklinde, külliye, cüz'iye ayrımı da yapılmış. Efendim, yine gerek konusu gerekse amacı itibariyle sadece düşünmeye hitap eden ilimler, düşünmeyle alakalı ilimler, bir de pratiğe hitap eden, pratiğimizi biçimlendirmeye dönük, eylem, uygulama ve davranışlarımızı düzenlemeye dönük ilimler diye ameli ilimler. Dolayısıyla nazari ve ameli ilimler ayrılmıştır. Çok eski ve yaygın bir tasmıştır. Keza araç ilimler, alet ilimler, yani âli ilimler, elifle, emzeyle, bir de âli, âlimle, yüce ilimler, amaç ilimler şeklinde bir ayrım var. Maksud lizatihi, maksud la lizatihi. Bu da Ekfani'nin, İbn-i Ekfani'nin yaptığı bir tasnif. Yani lizatihi kendisi amaç olanları yarattığı ilimler sınıflaması. Bir de lizatihi kendisi amaç değil. Bir başka şey için amaçtır. Mantık ilmi mesela, Aristo mantığı nereye ele almış? Bir alet, araç, giriş, felsefeye giriş. Asıl amacı kalkıp da şekilleri incelemek değil. Şekilleri ileride felsefi efendim muhakeme ve düşünceyi denetlesin. Orada doğruyu yanlıştan ayırt edecek temel formları, kalıpları bize versin diye inceliyor. Mantık bir amaca dönük. Bu amaç da bir başka ilim oluyor. İşte bir başka ilme hazırlık olarak tedbir edilmiş ilimlerde ne oluyor? Maksud la izatihi oluyor. Evet, böyle değişik kıstaslar üzerinde ilim tasnifleri var. Bunlar içerisinde çok meşhur olanları, çok yaygın olanları da özellikle burada biraz daha açılmaya çalıştım. Mesela nazari ve ameli planında yapılan taksimat. Nazari ilimler ve ameli ilimler. Nazar değil arkadaşlar, nazar fikir aynı. Beş anlamda. Yahut müsavi kavramlar. Yani düşünmek demektir. Tertib-i umurin ma'luma yutavassala biha ila umurin meçhula. Zihnimizdeki bilinenleri, birbirleriyle ilişkilendirip belli bir sistem dahilinde bütünleyip buradan bilinmeyenlere ulaşmak. Yahut bilinmeyenlere ulaşmak için zihnimizdeki bilinenleri birbiriyle ilişkilendirip bir bütün, bir forma kavuşturmak. Buna kıyas deniyor. Kabaca bu ilk çağda, orta çağda kıyas şeklinde daha çok icra ediliyor. Değişik uygulamalar da var, istikrarlardır, temsili vardır vesaire. İşte nazar ilim demek tamamen nazarla, insan düşüncesiyle, düşünceyle olan, biten ve eserinde düşüncede kalan ilimlerdir. Felsefenin bazı dalları. Ameli olanlar ise daha çok pratikle alakalıdır. Yani soyut şeyleri değil, somut insanın eylemlerini konu alır. Doğru davranış, yanlış davranış, faydalı, faydasız, zararlı, yararlı davranış gibi daha çok uygulama, davranış ve eylemleri konu edilen ilimler. Bunlar da ameli ilimler denilir. Bu bağlamda itikad mesela nedir? Nazari bir ilimdir. Ki özellikle kelam ismini almış olması bunu ifade ediyor. Fıkıh nasıl bir ilimdir? Ameli. Ameliydi çünkü bizim davranışlarımızı haram helal ölçüsünde değerlendiriyor. Onlara bir hüküm biçiyor. Amelin keyfiyetine müteallik olan ilimler ameli. Amel dediğimiz davranış, eylem. Diğerleri nazariyet. Mantık tıp ve hikmet ameliyye. Orada sıvayışla açıklıyoruz. Hikmet ameliyye yani ahlak, iktisat ve siyaset. İktisat deniyorlar. Tedbiri menzil diyorlar buna Yunan. İlk çağ filozofları. Tedbiri menzil demişler. Yani ev tedbiri, ev idaresi, kasanın, kesenin, efendim mutfağın idaresi diye düşündüğümüzde tedbir-i menzil iktisat olmuş olur. Yani varidat ile sarfiyat arasında denge, efendim tesis etmeye dönük kurallar, prensipler, mecmuası bir ilim. İktisat, iktisat aslında ortaya olan demek değil mi? Kast. وَعَلَى اللّٰهِ ve min هَا جَعَرْ Yolların zalim olanı vardır, sapık, eğri, büyülü olanı vardır. Bir de kastı vardır, kast. Yani doğru, müstakim, muhtedil olan. İktisat da ne yapmak? Dengelemek. Bir doğruya kavuşturmak demek. Validat ile sarfiyat bölümünde, gelirle gider arasında bir denge, bir itidal, hakkı, itidali tutturmak. Aslen budur. Sonradan işin içine hırsızlığı, daha fazla sömürüyü efendim katmak suretiyle iktisat olmuş sömürünün bir şeyi olarak, mekanizması olarak işletilir hale gelmiş. Siyaset, bu da tedbirul medine. Değil mi? Şehri tedbir. Tedbir, dubur. Arka anlamında, yani işlerin arkasını getirmek, arkasını getirecek biçimde işleri baştan planlamak, arkası gelmeyecek şekilde işin olması nedir? Seferdir. Efendim, cehildir. Düşüncesiz, tedbirsiz, ihtiyatsız. Rastgele, keyfe gelir. Gelişi güzel, yaparsan işin arkası gelmez. Kesintiye var. Akim diyoruz buna, akamet. Kısır, kısırlaşır. Ama işi baştan öyle planlar, öyle düzenler, kaynaklarını, efendim ondan sonra kendi iç işleyiş düzenini, sistemini vesaireyi planlarsan, o ne olur? O sürekli akar, arkası gelir. Tedbir de işte bir işin arkası gelecek biçimde baştan onu doğruca planlamak. Tedbir. Arkasını görerek aynı zamanda yapmaktır. Bunu yaptın, bunu yaptığında insanlar ne tepki verir? Bunu yaptığında dostlarından yahut hasımlarından neyle karşılaşırsın? Onu düşünerek hareket etmektir. Öfke tedbiri ne yapıyor arkadaşlar? Perdeliyor. Öfkelen adam ne yapıyor? Bu da orada bir şey ortaya koyuyor. O anda gaza geliyor, fazlıkla bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor. Arkasından öyle bir tepkiyle karşılayıp kaldıramıyor onu. Altında eziliyor. Efendim, bu tedbirsizlik diyoruz biz buna, akılsızlık, akılsızlık. İşte tedbiri menzil, ev idaresinin böyle bir tedbirle yürütülmesi. Ondan sonra da iktisat diyorlar, ekonomi. Efendim, Medine'nin tedbiri, şehrin, şehrin işlerinin böyle ardı arkası planlanarak yapılması, ona da siyaset diyorlar. Ama eskiden tabii ki daha çok Medine, tedbir-ül Medine, el-Medine'nin fabriye, Platon'un, Eflatun'un bizde biliyorsunuz, Erdem'in şehir edebiyatı meşhurdur. Evet, bunlar ameli ilimler. Ne anlamda ameli ilimler? Yani bize iyi eylemle alakalı. Ama zihinsel eylem mantıklı olduğu gibi, ama tıpta olduğu gibi yine elle bir takım edevatla gerçekleştirilen teşhi, ondan sonra tedavi, ilaç uygulamak vesaire gibi diğer ahlak, iktisat ve siyasette olduğu gibi değişik fallardan sonuçta hepsi bir eylem olarak ortaya çıkıyor. Siyaset de kökenli. Tabii, Arapça. Siyaset yoksulcu siyaset. Seyis, at seyisliğiyle hareket toplanıyorlar ya. At seyisliğinden hareketle insan seyisliği falan. Mantık, hikmet-i nazariye de ilahiyat, riyaziyat ve tabiiyat diye fasıl ediliyor. Bunlar da nazari ilimlerdir. Yani doğrudan bunlar insanın eylemleriyle alakalı değildir. İnsanın o zihinsel tasarımlarıyla alakalıdır. İlahiyat, metafizik, bizdeki teoloji de buna dahildir. Riyaziyat, bir de matematik bilimleri, alt branşlarıyla, aritmatiği, ondan sonra hendesesi, yani geometrisi falan. Hatta İbul Heydesi, değil mi? Astronomi de riyaziyatın, yani genel matematik bilimlerinin içinde bir parça. Hatta musiki ilmi, notalar, ayarlar hep rakamsal bir denklem üzerine kurulduğu için, ayarı o şekilde verildiği için İbul Musiki de temelde böyle bir hesaplama yapılıyor. Astronomi dediğimiz şekiller üzerinden yapıldığı için bir takım şekiller üzerinden takdiri olarak buradan oraya tasarlandığı için Ebu Heke de matematiğin, riyaziyatın bir alt dalı olarak ele alıyor. Tabiiyat fizik yani bilim. Bunun içinde biyolojisi var, bunun içinde kimyası falan hepsi var. Bunlar nazaridir. Yani bunlar insanın davranışlarıyla alakalı değil. İlahiyat, teoloji dersek, yani tırnak için tanrı bilim dedikleri, yani Allah'ın zatı, sıfatları, ondan sonra genel olarak mücerret varlıklar, soyut manalar, külliyat, vahdet, kesret, kıdem, beka, kıdem, hudus, imkan, vücud, istihare gibi çok temel soyut kavramlar. Bunlar metafizik diyoruz bunlara biz. Bunlar nedir? İnsanın fiilleri, eylemleriyle alakalı değildir. Tamamen düşünceyle, soyutlamayla alakalıdır. Ve bize değil, insanın amellerine de dair değildir. Riyaziyat belli zaten. Rakamlar, şekiller. Tabiiyat, fizik, nesnelerle alakalıdır. İnsan eylemleriyle birbirine alakalı olmadığı için bunlara düşünceyle alakalı olmalı itibariyle. Sonuçta insanın zihninde bir takım düşünsel hasılalar oluşturmaları itibariyle uyumun masaliye denmiştir. Öteden beri adettir. Evet. Burada nazari ve ameli ile ilgili bir not var burada. O notu da kendiniz orada arada birkaç paragraf okursunuz, istifade edersiniz. Şimdi bir başka meşhur taksim. Şimdi meşhur ve yaygın taksimlerin nedir arkadaşlar? Nazari ameli taksimidir. Ne kastedildiği ve örneklerinin ne olduğuna dair fikir sahibi olduktan sonra bir başka yaygın taksime geçiyoruz. Hikemi ve gayri hikemi diye. Hikemi, hikmet ilimleri yani felsefi ilimler ve gayri hikemi, felsefi olmayan ilimler diye ikiye ayrılıyor. Gayri hikemi ilimler dini ve gayri dini diye ikiye ayrılıyor. Efendim, gayri dini olanlar, gayri dini deyince anlaşılıyor yani dine taalluk etmeyen, dine ilişkin olmayanlar. Bunlar da mahmud, mezmun ve mubah. Yani övülen, tavsiye edilen ile efendim zemmedilen, yerilen ve bir de ne övülen ne zemmedilen, serbest bırakılan ilimler, serbest görülen, helal sayılan ilimler. Bu biraz daha şer'i ölçülerle yani fıkıh perspektifinden yapılan bir tasniftir. Evet. İçeri ilimlerde zamana, bölgeye, devlete göre değişmeyenler ki bunlara hakiki ilimler diyoruz. İşte o İlahiyat dedikleri, tabiiyat, riyaziyat dedikleri buraya giriyor. Bunlar bütün milletlerin malıdır. Sadece Yunan'ın değildir. Yunan da kendinden önce Mısır'dan özellikle istifade eder. Fisagor'un ondan sonra, hatta Platon'un bu yönde dolaylı olarak istifadeleri olduğu biliniyor, söyleniyor. Hatta bizde bazı kitaplarda Hazreti Davud'un, hatta Hazreti Lokman'a kadar ucunun vardı böyle bir arka planı vardır. Özellikle de bu Helenistik dönem dediğimiz, bu İskender'le beraber, İskender'in doğuya yaptığı seferler, İran, Hint, o kültürlerden getirdikleri, buradan oraya taşıdığı, iki kültürün karışması, sentezi vesaire, o dönemden sonra zaten artık belli bir bölgenin malı olmadığı huzur kesbetmiş oluyor. Hatta çok çok daha öncesinde, özellikle bu okul sisteminin Yunan'daki yani astronomi bilgisinin Mezopotamya'da Sümerlere kadar kökünü söyleniyor ki Hazreti İbrahim döneminde insanların gök cisimlerini tanrılaştırdığı Kur'an üzerinden bize anlatıldığı şekilde Hazreti İbrahim'in buna efendim adeta insanlara bir ders vermek üzere bunu nasıl bir diyalog çerçevesinde naksettiğini orada ilgili ayetlerde görüyoruz değil mi? Yıldızların, ayın ve güneşin tedirici olarak Rab olamayacağının bir diyalog şeklinde anlatılır bu ayetler. Gök cisimlerine özel bir önemin atfedildiği, ilgili araştırmaların yapıldığı ve gök cisimlerinin yeryüzü cisimler üzerinde müessir olduğu yönünde bir şeydir. Anlayış olarak felsefe hakimdir. Dolayısıyla hakiki ilimdir bunlar. Bölgeden bölgeye, zamanla, tarihe, devlete göre değişiyor. Biz de şeylere gelip devam etmiş. Onlar da çok fazla kökünü sorgulamamışlar. Çok temel prensiplerini ne yapmışlar? Sorgulamamışlar. Çerçeveyi olduğu gibi almışlar. Belki detaylar ona kazandırmışlar. Ona İslami bir dil efendim atfetmişler. Onlar akıl demiş, bizimkiler melek demişler. Onlar akıl faal demişler, bizimkiler Cebrail demişler ona. Yani dini bir dile kavuşturmuşlar, bir tür uyarlama yapmışlar İslam inancına ilgili o yeni biraz önce felsefeyi. Evet. Bunlara hakiki ilimler diyor, değişmez olduğundan dolayı. Hakiki, izafiliğin karşıtı yani. Kendi o ilimler de ya vahiy müstenittir diyor ya da değildir. Vahiy müstenit olanlar dini ilimlerdir. Vahiy kökenli olanlar dinidir. dini olmayan neyleyici içeri dinler. Yani hem dini değil hem de içeri değil. Yani bölgeden bölgeye değişebiliyor, tecrübelere göre farklılık arz edilir, çeşitlilik arz edilir. Buna da tıp ilmini vermiş. Tıp ilminin işte bölgeden bölgeye özellikle uygulamalı tıp sadedinde ilaçlarla ilgili tecrübeler vesaire kişilerin bünyesine göre, iklime göre o iklimden efendim çıkan bitkiler, otlar ve onlardan geliştirilen ilaçlara göre değişebileceği için bütün tıbbı olmuyor. Çin'in, Hind'in tıbbıyla efendim Arap'ın tıbbı, Türklerin vesairenin o ilaç ve uygulama anlamında tedavi yöntemleri anlamında bunlar farklılık arz edebiliyor bölgeden bölgeye, zamandan, iklimden iklime ve zamana. İlmi hikmeti genellikle, evet ilmi hikmet, hikemi ilimler dedik ya, hikmet yahut hikemi ilimler ne demektir? Buna dair bir tarif var, sarıya boyamışız. Onu nasıl da paylaşayım? Hikmet yahut felsefe, yani felsefenin ilk çağda yapılan tanımı, bu bize de intikal eden tanım budur. اَيْمُنْ بِاَحْوَالِ اَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى مَاهِيَ عَلَيْهِ fi nefsi emri bi kadri taqati beşeriyye. İlmi hikmet bir ilimdir ki meymun bir ilimdir ki dairdir. Neye bi ahvali ayanil mevcudat, mevcudatın ayanının hallerine dairdir, ilişkindir. Mevcudat varlıklar, alam varlıkların hariçte taayyün ettiği, teşahhus ettiği fiziki halleri, bize görünen halleri, ayn, burada ayn ne anlamda? Harici varlık anlamında. Mevcudatın aynanının, yani bizim görebildiğimiz, fark edebildiğimiz türlerinin ahvaline, hallerine, vasıflarına, özelliklerine ilişkin bir ilimdir. Ancak ayağının hallerine dair olan bu ilim ne olmalıdır? Alâ mâhiyâli. Ayağının nefsül emirde olduğu hal olmalıdır. Senin kurguladığın değil. Hikmetin işte zor tarafı buradadır. Yani gerçekte neyse o. Ayağının yani varlıkların bize görünen, bize görünen varlıkların diyelim biz, bize görünen varlıkların yahut bizim bir şekilde kendisinden haberdar olduğumuz, kendisiyle zihinsel irtibat kurabildiğimiz varlıkların gerçekte neyse hallerini o hal üzere, o şekilde bilmektir. Ama ne kadar? Bir kadir, takatil beşerliğe. Beşer gücü nispetince. Yani bir insanın gücü sınırlarında eşyanın gerçekliğine dair bilgidir. Kabaca insanın gücü nispetinde eşyanın gerçekliğine dair bilgi. Kendisine eşyanın gerçekliğini program edilmiş ve bunu insan gücü nispetinde sınırları zorlayacak kadar efendim tespite, tayine, tavzihe kendisini adamış ilme, ilmi hikmet denir. Bu eşyanın hakikatleri dediğimiz zaman bu eşya yahut bu hakikatlar eğer fizik ötesi ise işte ilahiyat diye bir alan açılıyor orada. Fiziki ise tabiiyat. İşte ne fiziki ne de metafiziki ikisinin ortasında zihinsel soyutta varsa riyaziyat diye bir alan açılmış oluyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla hikmet ilimlerinin böyle alt branşları ortaya çıkıyor. Eşyanın hakikatlarına dair haller eğer eşya ile kuracağımız fiziki temasla alakalı ise, davranışlarımız, uygulamalarımız, onlarla olan muamelemizle alakalı ise, bu nedir? Ameli hikmet bunun altında çünkü. Yok, bizim kendisiyle fiilen muamelemizle alakalı değilse, bize kendilerini bilmekle alakalıysa, işte nazari hikmet diye buradan böyle alt başlıklar çıkarmak mümkün. Hikmetin tanımı bu yani. İlmi hikmetin yahut felsefenin tanımı bu. İnsanın gücü nispetinde ne yapmak? mevcudatın ahvalini, yani eşyanın hakikatını, gerçekliğini, nefsül emirdeki şekliyle. Şimdi bir nefsül emir var. Bir de ne var arkadaşlar? Tasavvufta da kullanılan bir şeydir. Yani felsefi bir kökeni var bunun. Ayan mertebesi, zihin mertebesi, yani vehim mertebesi, bir de nefsül emir mertebesi var. Ahyan mertebesi, hariç mertebesi dediğimiz, fiziki gerçeklik. Vehim mertebesi, zihin mertebesi, zihinsel gerçeklik, o matematiğin tahrik ettiği alan, itibariyatın tahrik ettiği alan. Bir de ne var? Nefsül emir mertebesi var. Kendiliği, yani ne fizike yansımış hali, ne de insan zihnine yansımış hali. Gerek insan zihnindeki soyutlama ve tasarımlardan bağımsız, gerekse fizikteki zuhurundan bağımsız olarak bir şeyin öz kendindeki hali. Nefsül emir demek bu demektir. İşin öz şeyin öz kendisi. Emr şey, nefs kendi. Nefsül emr şeyin öz kendi. Şeyin bir insan zihnindeki yansıması var. İtibari zihni. Bizim kavramlarımız budur. Kavramlarımız bize şeyin öz kendini tekeffül etmez. Ona kefil olmaz. Şeyin öz kendine dair algılarımızla, nazar ve tefekkürlerimizle oluşturduğumuz tasarımlardır kavramlarımız. Bu vehim ve zihin mertebesidir. Bir de ne vardır? O nefsül emr, yani öz kendinin hariçte, dış dünyada, fizikte ortaya çıktığı şekli vardır. Şu gördüğümüz efendim fizik aleminde eşya, buna ayn mertebesi, ayan mertebesi diyoruz. Tamam? Hariç mertebesi. Buna hariç mertebesi diyebilirsiniz. Hariç mertebesi, vehim mertebesi veyahut da his ve vehim mertebesi diyeyim. His, vehim aynı şey burada. Bir de ne var? Efendim nefsül emir mertebesi var. Tasavvufta biraz daha bu ayan mertebesi. Aslında âlem mertebesi, hariç mertebesi. Tasavvufta hani İbn-i Arabi'nin âlem-i sabite, arketipler, Allah'ın ilmindeki suvetler, suveli ilmiye gibi bir çağrışımı yok. Bu daha felsefi kökenli bir tasnif, sınıflandırma. Şimdi nefsül emri, biz şeyin nefsül emrini, öz kendini, işte bunu nasıl ifade ediyoruz? Hakikat. Hakikat-ı şey. Anlaşıldı mı? Yani şey var, şeyin bir fizik dünyada bize, fizik dünyadaki hali var, zihnimizdeki tasarım hali var, zihnimize yansıyan, zihnimizde onunla ilgili vehmiyatlarımız var, vehmiyat. Bir de ne var? Onun öz kendi var. İşte buna hakikat denildi ama hakikatin hariçte tahakkukla bir alakası olduğu için doğrudan hakikat ne diyelim? Şu an doğrudan ne diyelim? Yanlış olmasın. Nefsül emir. Veya hakikat-ı nefsil emriyesi diyelim. Hakikat-ı nefsil emriyesi. İşte filozof neyi hedefliyor kendisine? Ben diyor, şeyin fizik dünyadaki haline aldanmam. Özellikle ilk çağ filozofu hiç fizik tarafına ne yapmaz? Fazlaca kıymet atfetmez. Hiç fazla da olmadı. Fazlaca kıymet atfetmez. Bu bakımdan ne yapmazlar onlar? Deneyici, işte sonradan gelişen o deneyici felsefeye çok fazla ilgi duymazlar. İstikrar var onlarda ama asıl felsefelerini ne üzerine kurarlar? Tehlil ve kıyas üzerine, külli kanunlar, yani akli kanunlar, akli yasalar üzerine kurarlar. Fiziki şeyle ilgilenmezler. Bir de bizim zihnimizde ona dair izlenimler vardır. Mümkün mertebe bu izlenimleri de soyutlarlar, sorgularlar. Ve buradan da eşeriyle nefsül emrine ulaşmaya çalışırlar. Öz kendine. Tabii, bunu da bir insan gücü nispetiyle yapalım. Buyurun. İlmi hikmetteki tanıma bakarsak, oradaki ayan ibaresi eğer gerçeklikteki gözle görülen gerçekliğe tekabül ediyorsa, bu hali hazırda modern bilime tekabül ediyor mu? Yok, gözle görülen demeyelim. Gözle görülenin ötesine gelen çabası. Yok, gözle görülen ifadesi açıklamak için kullandığım bir kelimeydi. O da yan kenara. Bir şekilde kendisiyle irtibat kurabildiğimiz, bir şekilde haberdar olduğumuz diyorum ya, haberdar olduğumuz, az çok hissettiğimiz, sezdiğimiz, gözle görülür o fizikle alakalı kısmı. Şimdi bunu anlatırken zihinde fiziki boyutu var. Tabiiyat dediğimiz orada gözle görülür. Metafizik boyutu var, onu görmüyoruz mesela. Orası nedir işte? Bir şekilde zihnen hissettiğimiz, hadsettiğimiz, anlaşıldı mı? Hadis, hads veya sezdiğimiz vesaire. Yani o gözle görülen dediğimiz onun sadece bir kısmına işaret için kullandığımız aslı tefsirlerden bir tanesiydi. Sadece gözle görülen değil, gözle görülen olmuş olsa o zaman metafizik ne olur dediğim gibi modern çağ metafiziği ne yapmıştır? Dışlamıştır, fiziğe indirgemiştir meseleyi. O onun karakteridir. Özellikle biz burada antik ve orta çağ felsefesine ait bir tanımı konuşuyorsak bunun sadece muhasaran gözle görülen, gözle görülen, göze yansıyan yahut bizim his ve müşahedemize yansıyan şekilde ifade edilmesi eksik olur. Bir kısmı alır tabii iyi olarak. Evet. Bu tarifi geçiyorum. Anlaşıldı. Benzer bir tarif daha var aşağıda. Onu da İbn-i Ekferni yapacak. Orada yine görürüz. Evet. Bir sonraki paragraf zaten siz de buraya kadar konuştuklarımızdan takdir etmişsinizdir. Anlaşılır bir şey. Gel bir Taşköprü Rizade'nin tasnifinden. Tasnifi böyle konuda dönüyoruz. O felsefi içerikten şimdi çıkarıyoruz, çıkıyoruz. Taşköprü Rizade varlığın o dört mertebesi, az evvel ifade ettiğim dört mertebe var. Az evvel değil de en son söylediğim üç mertebeden başka bir dört mertebe bu. Bu nedir arkadaşlar? Bir, kitabet yani hat, vücudu hattı deniyor buna Gazali'nin dilinde. Vücud lafzı yahut vücudu ibari Taşköprü'nün dilinde. Bir de vücudu zihni, bir de vücudu aynî yahut harici. Vücudu hattı dediğin yazıdaki boyutu, şeyin bizim yazıya döktüğümüzdeki hali, hat, çizgiler, belli işaretler, desenler, şekiller. İbare dediğin tabir, söz, lafz, vücudu lafz ile deniyor buna. Yani şeyin sözdeki hali, bir insanın sözüne düşmüş, dönüşmüş, sözünde ifadesini bulmuş hali. Bir de insanın zihninde kavram hali, sözdeki terim hali ise zihindeki de kavram hali oluyor. Efendim bir de ne var arkadaşlar? Bizim yazımızdan da, sözümüzden de, bizim zihnimizdeki kavramlaşma aşamalarının ötesinde, bütün bunlardan aşkın ve soyut, bir de ne var? Ayn hali, hariçteki hali. Hariçteki hali bizdekine göre biraz daha nedir? Gayri izafi. Bizimkisi biraz izafidir. Bize yansıdığı şekliyledir. Biz onu önce zihnimizde kavramsallaştırırız. Sonra onu terimlerle dile getiririz. Sonra onları ne yaparız? Belirli biçimlerle yazıya dökeriz. Kaynağı nedir? Hep ayrımdır, hariçtir. Yani zihnimizin dışıdır. Dışarıdan zihnimize, zihnimizden dilimize, elimize, alet edevatla, deftere, kitaba, yazıya onları ne yaparız? Değişik varlık boyutları üzerinden onu sergilemiş, izah etmiş oluruz. Şimdi varlığın bu dört mertebelendirmesini esas alarak her bir mertebeye taalluk eden ilim demek suretiyle böyle dört başlık altında ilimleri ne yapıyor? Tasnif ediyor. Malum yazıyla ilgili ilimler var. Malum konuşmayla ilgili ilimler var, dil bilimleri, edebiyat. Malum zihin, düşünmeyle ilgili bilimler var. Hikmet-i Nazariye de saydırdık ya. Ondan sonra malum bir de aynla, hariçle alakalı, zihnimizin haricindeki şeylerle alakalı ilimler var. Ki bunlara da hakiki ilimler diyor. Diğerlerine izafi, nisbi ilimler diyor. Ve bunlara hep bir öncesinin, bir sonrasının değerli, işareti, delaleti sayıyor. Yani yazı, söze, söz, zihindeki kavrama, düşünceye, o da nereye yansıyor? Zihnin dışındaki gerçeklik alemindeki şeye delalet ediyor. Bunlar birbirlerini işaret etmek suretiyle böyle kabuktan öze doğru, sembollerden hakikate doğru bir ne var burada? Geçiş, gidiş söz konusu. Taşköprü Rizade'nin böyle çok orijinal bir tasnifi söz konusu. Burada içeriğini anlatıyor ve baştan 150 tür ilim diyor, sonra onları detaylandırıp 305, evet burada 305 tane, hem de nazar tayyikine mücahidlik ilimler istedik 305 tane. Ancak şunu da ifade edeyim ben, açıp Rabbu Hak Ülüm'e baktığımız zaman orada Mesela ilmul nasihi vel mensuhu bir ilim olarak görür. İlmul mekki vel medeniyi ulumul Kur'an zımnında bir ilim olarak görür. Yani böyle bakarsanız ne olur? İlimler tabii ki değil, 300, 500, 1000, 2000 taneyi bulur. Değil mi? Ulumul Kur'an'ın altında böyle baktığınızda belki 100, 120, belki daha fazla ki geçiyor yani ifade. Burhan'da, İskan'da var. Ulumul hadise baktığınızda İbn-i Salah'ın mukaddemesi üzerinden yine yaklaşık 100 tane de çıkar, ilim çıkar. Yani bunların çoğu detaydır. Yani Mekki ve Medenileri bilmek. Buradaki ilim bir bakıma da bilmek anlamındadır. Mastar anlamındadır. Dolayısıyla her biri müesseseleşmiş, ayrı ayrı üzerine efendim özel eğitimin verildiği, öğretimin verildiği, hatta büyük büyük literatürün oluştuğu, medreselerde ayrı bir ilim olarak okunduğu, özel müfredatta kendisine has ders saatinin olduğu bir şey diye düşünmeyin. O zaman tahsil ne olmaz zaten. Başlar ama bitmez. Bitmeyeceğinde başlamaz. Kalır. Evet. Böyle çok detay içerdiği için bu kadar rakam çıkıyor. Evet dedik ki yine orijinal taksimlerden birisi de İbn-i Ekfani'nin taksimidir, tasnifidir. Elimizdeki notlarda arkadaşlar bir de Arapça bir ibare var. İbn-i Haldun'un mukaddimesinden efendim alınmış iki sayfalık. Orada İbn-i Haldun'un bir tasnifi var. O tasnifin izahı da var. Güzel bir tasnif. Onu inşallah burada okuyacağız. Ancak bugüne yetişmeyecek. Öyle görünüyor ki. İbn-i Ekber'in tasnifinde vereyim. İbn-i Ekber'in Kürşan'ın Fasıl küçük olarak yaklaşık 150 sayfalık bir kitap. O da ben de tabii ki ilim o işte hoca zannede ilişkisi işte şöyle bir mesela bakış açısı getiriyor. Diyor ki İlim talim ve terbiyesinde başlıca iki araç vardır. Biri hoca diğeri kitap, araçlar üzerinden. Ondan sonra meseleyi de alıyor. Birinci araç olarak hoca, işte hoca talebe ilişkisi ve adamını anlatıyor. İkinci bölümde kitapları branşlarına göre tasnif ediyor. İşte kitapları tasnif ederken ilimlerin tasnifine değiniyor. Dolaylı olarak değinmiş oluyor ve efendim, 60 çeşit ilimden bahsediyor. İçinde dediğim gibi literatürü veriyor. Ben buna bir ilim sahibi, Taşköprülü Zahre'den bir şeyi yapıyor. Bu alanda filanca bir kitabı vardır, meşhurdur. Falancı da kitap yazmıştır, filan kitabı. Şu, hatta zaman zaman kitabiyat dediğimiz kitap eleştirileri de vardır Mevlana Hatur Ulum'da. Bizde sırf literatüre dair, kitaplara dair yazılan eserler de vardır. Meşhur Kazım Çelebi'nin Keşif Sunumu bir kitap ansiklopedisidir malum. Efendim, bildiğiniz gibi zaten UNESCO'da ne yaptık? Kaç sene önce, birkaç sene önce Kazım Çelebi yılı ilan etti değil mi? Üzerinde çalışmalar yapıldı. Evet, Türkiye'de de basıldı o kitap. Bizzat Türkiye Devlet tarafından basıldı. Şimdi orada amaç olan lisatihi, yani bizzat kendisi amaç olan ilimlerle efendim, amaç olan ilimler adına, uğruna efendim, okunan ilimler, öğrenilen ilimler diye ayırıyor. Amaç ve araç, belki de âli ve âli tasnifiyle diyebiliriz buna biz. O da hikmeti tanımlarken bakın şöyle bir ifade kullanıyor, göreceksiniz. İstikmarın nefsi, İstikrarın nefsin natıka fi kuvveteyha ennazariyye ve ameliyye fi hasebi tâkatin beşeriyye. Nefsin natıkanın, yani bizim kendimizi, insan nefsin natıka, klasik felsefede nefsi efendim nebatiyye var, nefsi hayvaniyye var, bir de nefsin natıka var. Şimdi nefsi nebatiyye bütün bitkilerle canlılar ve insanın ortak canlılığını efendim sağlayan candır, nefistir. Bunun kuvvesi veya bunun tezahürü nedir? Kuvvesi bunun büyümek, nema, nümuh, büyümek, boyatmak vesaire. İrişmek, irileşmek, zayıflamak. İnsanın işte büyümesi, irileşmesi, zayıflaması vesaire o biyolojik tarafı neyle alakalıdır? Nefsi nebatiyemizle alakalıdır. Bir de ne var? İnsan ve canlı dediğimiz hayvanat beyninde ortak olan ikisine, iki türe canlılık efendim kazandıran can var. Buna da nefsi hayvaniye geliyor. Bu biraz daha işin psikolojik tarafı. İşte gadab, öfke, şehvet, bir takım duygular, hayvanlarla ortak duygularımız. Bir de vardır insanın bunlar içerisinde temayüz etmiş efendim tarafı olduğu için insanın bu tarafına da kaynaklık eden, hayatiyet sağlayan bir canı vardır, bir nefsi, bir özü vardır. Dolayısıyla insan üç özün üst üste terakkülüyle, tekamülüyle oluşmuştur. Bir tür bir tekamül anlayışı vardır. Mademler, bitkiler, hayvanlar ve insan diye, insanın artık diye böyle bir anlayış var. İşte insanın nefsin artıkası, nümürlüğümüz, bir takım hayvani ve hilmi duygularımız üzerine, bizi bütün bunlar üzerine efendim kontrol, denetim, insaf, adalet, vicdan, izan, tedbir gibi, takdir gibi insana özgü hususiyetlerle mücehhez kılan tarafımız, boyutumuzdur. Nefsin artıka deyince biz bunu anlıyoruz. Bizim bu özümüz. Evet, nefsin artıkanın nazari ve ameli kuvveti var. Yani nazari ve ameli istidatları var, kabiliyetleri var. Nazari istidatı tefekkür, değil mi? Soyutlama yapar, sentezler yapar, bir takım meçhullere kavuşur, bilinmeyenlere kavuşur, zihindeki bilinenlere. Tefekkür, bilim, tefekkür diyelim biz buna. Bir de ameli istidatları var. Sanatlar, değil mi? Zanaatlar, hayvanların yapamayacağı daha ince, daha hassas, daha sofistike bir takım eylemler insan ortaya koyuyor ve bu eylemler neticesinde bir takım asar, asarı bakiye ortaya çıkıyor. İşte insanın diyor, nefsin artıkanın bu iki gücü itibariyle, bu iki istidatı itibariyle ne olmasıdır? İstikmalidir. İstikmal, kemal. Yani kemal edilmesi, kemal mertebelerini tırmanmasıdır. Hikmeti gerek ameli, davranışsal, pratik, gerekse nazari, teorik istidatlarımız itibariyle insanın kemal kesbetmesine, kemal istifade etmesine verilen isimdir hikmet. Bu da güzel bir tarif. Bazı, işte hikmetin bazı ilim dalları, bunun efendim nazari boyutudur, bazıları da ameli boyutudur. En sonunda bu da tabii ki bihasebi takatil beşeriye, beşer gücü nispetince notunu düşüyor. Evet, nazari istidatların, bitiriyorum, nazari istidatların istikmali, mevcudat ve ahvaline dair yakini bilgiler, itikatlar hasıl etmekle olur. Bunlar da a'la olan ilmi ilahi, yani metafiziği en üste koyuyor. Edna olan, en alt olan ilmi tabiha, fizik, birisi semavat, aşkın alemler, birisi ise efendim araziyat, yeryüzü, efendim yahut bu alem, dünya dediğimiz. İlk sema ve altındaki efendim alem. Bir de evsat olan, ikisinin ortasında dediğimiz gibi riyaziyat, yani insanın zihinsel soyutlamalarıyla itibariyat dediğimiz, nisbiyat dediğimiz efendim alan, yani rakamlar, biçimler, işte hendeseydi, matematikti, geometri ve aritmatik sahih ilimler. Şimdi ameli istidatlarımızın istikmali de faziletlere yapışmak, reziletlerden içtinap, sakınmak ile tezkiye-i nefis doğur. Bu da ahlak, siyaset ve iktisat. Tezkiye-i nefsin fert planındaki haline ahlak, aile, ocak planındaki haline efendim, ilm-i tedbir-i menzil diyor, yani iktisat diyor. Dediğim gibi iktisadı böyle sadece gelir gider, varidat, sarfiyat dengelemesi olarak düşünmeyin. İktisadın orta yol, efendim, itidar yerinde dengeli hareket, davranış, muamele anlamı vardır. Gazali'nin kelama yazdığı meşhur eserlerin eseri El-İktisat. Fil-İtikad, itikatta iktisat. Yani itikat ekonomisi demek değildir. Ne demektir o? İtikatta denge, itikatta orta yol. Evet. İlm-ül ahlaka tasavvuf ve ilm-ül sülükte deniyor. Bunu da burada ifade etmişiz. Lisatim mahsul ilimler bunlar. Yani bu ilimler insanı ne yapıyor arkadaşlar? Ama nazari ama ameli planda insan istidatlarını geliştirmeye dönük bir işler ortaya koyuyor. Bir de bunlar dolayısıyla insanı istikmal etmesi hasebiyle bunlara biz amaç gözüyle bakıyoruz diyor İbn-i Ekfani. Bir de bunlara araç olan ilimler vardır. Biz bu ilimlerde sahih, yeterli ve pratik bir konuma gelebilmemiz için, hazır mücehnez hale gelebilmemiz için önceden mukaddime sadedinde başka ilimler tahsil etmemiz gerekir diyor. Bu ilimlere ait literatürün, dili, terminolojiyi kavramak için belki. Onları da efendim gayri maksut olan yahut la bizatihi maksut olan ilimler sınıflamasında zikrediyor. Orada da özellikle alet ilimleri de deniliyoruz. Mantık ilmini zikrediyor. İşte bunlar diyor ya manaya mütealliktir, manaya ilişkindir. Mantıklı olduğu gibi kavramlarla ilişkilidir. Ya da manaya bağlı olan lafız ve hatta racidir. Yani manaya bizi götüren, sevk eden lafız, yani söz ve yazı ya ilişkindir. Böylece alet ilimlerini manaya mütealik olan, lafza mütealik olan, lafzın belirli şekillerle sayfalara, değişik aletlere, araçlara nakşedilmiş hali olarak yazıya ilişkin olan bir üç ana bölümü arıyor. Birincisi mantık, lafza racı olan edebiyat, adab diyor bilimleri. Şeyde, hatta racı olanlar da yazıyla ilgili bir takım ilimler, teknikler. İlmin adabın yani yazı dille alakalı ilimler, edebiyat ilimlerinde 12 şubesi var ki aşağıda onları zaten anlatacağız. Daha sonra giderse ben size anlatacağım inşallah. Gazel'in İhya'da bir tane şeyi var. Bir de İbn-i Haldun'un var. İbn-i Haldun'un ikisini zaten önümüzdeki hafta göreceğiz. Bu hafta burada noktalıyoruz. Tasnif-i Ulum'u inşallah önümüzdeki hafta tamamlamayı planlıyorum. Ondan sonra bizim ilim felsefemize dair, bizde ilmin kaynağı nedir? İlmin başlıca araçları nedir? Ve yine Medâigül Ulum ve Meratibül Ulum, bir de Adab-ül İlim konulara inşallah önümüzdeki haftalarda temas edeceğiz. Bu notlarınızı önümüzdeki hafta getirin. Bunlar lazım olacak. Tekrar fotoğrafı çekme gereği kalmasın. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zeytin oldu. Konuşalım mı? Tam ben sadece şimdi şuraya gidiyorum. Ha? Ne istiyorsun? Neyse ben razı olayım. Nasıl? Yani genel olarak bizim ilim anlayışımıza, tarihimize, bize dair bir bilinç, umumi bakış. Kaynak olarak nerede? Kaynak olarak işte tasnif-ül ulum konusunda az evvel isimlerini zikrettiğim evet. Kitaplar. Yani Doğat-ül Ulum, ondan sonra Ebced-ül Ulum, İlmi kaynakları, ilerideki haftalarda. Ha, onlar, onlar da özellikle Gazali'nin eserleri, ondan sonra tarih-ül mütehalliğin isimli kitaplar, ondan sonra yine